Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 Задавать питання 2 أنا عندي هواية У мене есть хобби أنا ألعب تنس. Я гуляю в теннис. أين يوجد ملعب تنس؟ Где теннисная пляцовка? هل عندك هواية؟ У тебя есть хобби? أنا ألعب كرة القدم. Я гуляю в футбол. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Где футбольная пляцовка? ذراعي تؤلمني. У меня болит рука. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. У меня болят так само ступня и кисть руки. أين يوجد طبيب؟ Где есть доктор? عندي سيارة. У меня есть автомобиль. عندي أيضا موتورسايكل. У меня так само есть мотоцикл. أين يوجد موقف سيارات؟ Где автостоянка? عندي pull over. У меня есть свитер. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. У меня так само есть куртка и джинсы. أين الغسالة؟ Где пральная машина? معي صحن. У меня есть тарелка. معي سكين, شوكة وملعقة. У меня есть нож, виделец и лыжка. أين الملح والفلفل؟ Где соль и перец?